Koop geen schoenen voor u bij P. van der Mosselaar modeschoenen bent geweest. Bij P. van der Mosselaar vindt u doorlopend een sprankelende collectie dames en een goed assortiment herenschoenen. Voor jongens en meisjes kunt u ook bij ons terecht. Alle kinderschoenen worden met deskundig advies verkocht. Verder vindt u bij onze collectie tennis, trim en zaalsportschoenen van Puma en Adidas. Het ruime aanbod en de goede service maken er dan ook goed schoenen kopen bij P. van der Mosselaar. Hoofdstraat 226 in Boven Karspel.